Boca. जो बका तकलीफ तो रेवानी जोबका अपने तो गुजराती रे बुरा छप्पन इचनी छाती जोबका बियर कटिया वाड़ी बियर छल छबिला गुजराती हवा तो रसे दुनिया नी बका मौज तो मानी लेवानी पंचायत दशे पड़ोसी नी बका बिक नथी कोई ना बापानी अरे विस्की वोडका शॉट टकीला दारू बारू ना खेल रे कोटा गांजा हुक्का चिलम सिगार बीड़ी जोड़ी बंद छे मोटा गांजा हुक्का चिलम सिगार बीड़ी जोड़ी बंद छे मोटा जो बका छोकरी पटाव जे बका एने फिल्म बताव जे रेफर ने कोक लई जजे पण पछी एने बेन पड़ी माया आपणू गोठव जे जो बका छोकरी पटाव जे बका एने फिल्म बताव जे रेफर ने कोक लई जजे पण पछी एने बेन पड़ी माया आपणू गोठव जे पण पछी एने बेन बको एग्जाम टाइम में रखड़े ना बापा अखो दी बगड़े बापा नी गाड़ी मा घासलेट नहीं ने बक्का नी साइकिल खकड़े ओला बाजू वाला डोहा डोही करे कुतरा नी जिम कजिया पण पिंकी एनी बका जोड़े खाई खूणा मा भजिया बको ना बोले गाड़ो पे दिए चेहरे सीधो सादो डोसा डोसी नो विलन है पण पिंकी नो छे हीरो बको ना बोले गाड़ो पे दिए चेहरे सीधो सादो डोसा डोसी नो विलन है पण पिंकी नो छे हीरो So sexy bako che to Romeo अब को पिंकी पटावे पिंकी ने फिल्म बतावे पिंकी ने नाश्तो करावे पण पिंकी नी बेन बकुड़िए मां सेटिंग करावे पण पिंकी नी बेन बकुड़िए मां सेटिंग करावे अब को पिंकी पटावे पिंकी ने फिल्म बतावे पिंकी ने नाश्तो करावे पण पिंकी नी बेन बकुड़ी मां बको सेटिंग करावे पण पिंकी नी बेन बकुड़ी मां बको सेटिंग करावे Jobaka. Jobaka. Jobaka. Jobaka. Jobaka. Jobaka.